باب ما جاء في فضل الطهور، باب ان احادیث کے بیان میں جو وضو کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. حدثنا اسحاق بن موسی الانصاری قال حدثنا معن بن عیسی قال حدثنا مالک بن انس ح تحویل السند حدثنا قتیبہ عن مالک عن سہیل بن ابی سالی عن ابیہ عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزع العبد المسلم، جب وضو کرتا ہے بندہ مسلمان، اول مومن، یا عبد کی صفت مسلم کی جگہ مومن ہے، جب وضو کرتا ہے بندہ مومن، فغسل وجہہ، وہ دھوتا ہے اپنے چہرے کو، خرجت نکل جاتے ہیں من وجی اس کے چہرے سے کل خطیئت ہر گناہ، نظر الیہ بعینہ جس کی طرف اس نے دیکھا ہو آنکھ سے، معلمہ پانی کے ساتھ نکلتا ہے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکلتا ہے، اور نہ ہوئی ذالک، یا اس جیسے الفاظ. وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے، خرجت من يَدَيْهِ، اس کے ہاتھوں سے نکلتا ہے، کل خطیئت ہر وہ گناہ، بتشطحہ کہ پکڑا ہو اس گناہ کو، یداہ اس کے ہاتھ نے، یہ گناہ نکلتے ہاتھ سے، معلمہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، حتی کہ وہ پاک صاف گناہوں سے نکلتا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توزع، جب وضو کرتا ہے، العبد المسلم او المؤمن، او کبھی تنوی کے لیے آتا، جس طرح الانسان، الحیوان انسان او فرس او، تو یہ تنوی کے لیے ہے، انسان کے دو نوع بیان کیے، ایک نوع انسانی اور ایک نوع فرسی. او کبھی او شک کے لیے آتا ہے، او شک کے لیے، یہاں او شک کے لیے ہے، راوی کو شک ہے کہ حضور نے فرمایا اذا توزع العبد المسلم، یا حضور نے فرمایا اذا توزع العبد المؤمن. ٹھیک ہے، تو یہاں راوی کو شک تھا کہ حضور نے عبد کے بعد مسلم کا ذکر کیا ہے یا مومن کا ذکر کیا ہے، تو یہ او شک کے لیے ہے، تنوی کے لیے نہیں. کیونکہ اگر تنوی کے لیے ہو، اس کا معنی کہ عبد کے دو نوع ہیں، ایک مسلم نوع ہے اور ایک مومن نوع ہے، اور حالانکہ مسلم و مومن یہ دو نوعین عبد کی نہیں ہے. اگر ان کا مقسم عبد ہو جائے تو ایک مقسم کے اقسام متباین ہوتے ہیں، اور مسلم و مومن میں تباین ہے نہیں ہے. تو یہاں او تنویع کے لیے نہیں ہے، بلکہ او شک کے لیے ہے، راوی کو شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا یہ فرمایا کہ العبد المسلم، یا یہ فرمایا العبد المؤمن. جب وضو بناتا ہے عبد مسلم، جب وضو بناتا ہے عبد مومن، فغسل وجهه، اور وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، نو خرجت من وجهه کل خطیئت، نکلتا ہے اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ، نظر کہ دیکھا ہو، الیہ اس گناہ کی طرف، بعینہ آنکھوں سے، یعنی آنکھ سے جتنی نامحرموں کو آپ نظر کرتے ہیں، وضو کرنے سے آنکھ کی یہ گناہ آنکھوں سے نکل جاتے. اس پر شارحین اعتراض کرتے ہیں کہ یہ خرجت فعل ہے، کل خطیئت اس کا فاعل ہے، اور خرجت کی نسبت ہوتی ہے اجسام کی طرف، خرج زید، خرج عمر، خرج بکر، خرج شجر من الارض. تو شجر، زید، عمر، بکر اجسام ہے، او گناہ جسم نہیں ہے، تو خرجت کی نسبت خطیئی کی طرف یہ درست نہیں. ٹھیک ہے، بعض شارحین نے اس کا جواب دیا کہ خرجت بمعنی غفرت کے ہے، کہ جب بندہ مسلمان، بندہ مومن وضو کرتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، نو غفرت من وجہ ہی کل خطیئت، اس کی گناہ سے معاف کی جاتے ہر گناہ نظر الہ بیان ہے جس کی طرف آنکھ کے ذریعہ دیکھتا ہے. تو یہاں خرجت بمانا کس کے ہیں؟ غفرت کے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں کل خطیتین کی طرح مضاف محذوف ہے اثر و کل خطیت. خرجت نکلتا ہے اس کے چہرے سے اثر ہر گناہ کا, اور اثر گناہ کا جسم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے, دوسرا کرتا ہے دوسرا لگتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا دبا لگ جاتا ہے, حتیٰ کہ وہ زنگ بن جاتا ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم. اب وہ زنگ جسم ہے, جب جسم ہے تو خرجت کا اسناد اس کی طرف صحیح ہے. تو یہاں عبارت بحذف المضاف ہے, خرجت من وجہ اثر کل خطیئتنا. ٹھیک ہے. تیسرا جواب لوگوں نے دیا ہے کہ گناہ اگرچہ دنیا میں اعراض ہے, اجسام نہیں ہے, لیکن عالم آخرت میں وہ کیا ہے؟ اجسام ہے. جو چیزیں یہاں اعراض ہے وہ عالم آخرت میں کیا ہے؟ جواہر ہے. اور اس کے لیے انہوں نے تو گناہ یہاں اعراض ہے لیکن آخرت میں جا کر کے اجسام بنتے. جب اجسام بن گئے تو خرجت کے اسناد اس کی طرف صحیح ہے. اس کی مثال کہ دنیاوی اعراض آخرت میں جواہر ہے وہ یہ کہ حدیث میں ہے کہ جو آدمی خواب میں دودھ دیکھے خواب میں تو یہ دنیاوی علم ہے, اللہ اس کو علم دے گا. تو دیکھو علم دنیا کے اندر اعراض میں سے ہے لیکن خواب میں جا کر کے وہ کیا بن گیا؟ دودھ. اور دودھ اجسام و جواہر میں سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اسی طرح جو خواب میں سبز گھاس دیکھے تو سبز گھاس جو ہے وہ جسم ہے لیکن یہ دنیاوی علم سے عمل سے اشارہ ہے. تو عمل دنیا میں اعراض میں سے ہے لیکن عالمی مثال و عالم آخرت میں وہ جواہر گھاس کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں. تو تیسرا جواب یہ ہے کہ گناہ اگرچہ دنیا کے اندر اعراض ہے خرجت کی نسبت ان کی طرف صحیح نہیں ہے لیکن یہی گناہ عالم آخرت میں جا کر جواہر اور اجسام بنتے ہیں. تین جواب. خرجت نکلتا ہے اس کے چہرے سے ہر گناہ جس کی طرف دیکھا ہے آنکھوں کے ذریعہ. اب وہ گناہ نکلتے ہیں معلما چہرے کے پانی کے ساتھ یا چہرے کے پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ. اس میں اختلاف ہے کہ گناہ دو قسم کے ہیں, ایک صغائر اور ایک کبائر. تو یہاں جو گناہ معاف ہوتے ہیں صغائر معاف ہوتے ہیں یا صغائر اور کبائر دونوں؟ اگر صغائر معاف ہوتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ گناہ صغائر وضو سے معاف ہو گئے. کبائر ہے جب ہے تو یہ آئندہ جملہ غلط ہے. حتی یخرج نقیا من الذنوب, حتی کہ وہ پاک صاف ستھرا گناہوں سے نکلتا ہے. کہاں پاک صاف ستھرا ہوا؟ وہ تو صغائر معاف ہو گئے, کبائر تو ابھی موجود ہے. تو نقیان کے اطلاق صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں کل خطیئت سے مراد صغائر اور کبائر ہو تو اس کا معنی وضو کرنے سے صغائر اور کبائر دونوں معاف ہوتے ہیں, حالانکہ یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے بتایا الا من تاب و آمن و عمل صالحا. کبائر کی معاف کے لیے توبہ شرط ہے. اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو سے کبائر معاف ہو جاتے ہیں. بات سمجھ میں ہے؟ یہ اعتراض ہے کہ اگر گناہ سے مراد صرف صغائر ہے تو کبائر معاف نہیں ہے. جب نہیں ہے تو حتی یخرج نقیان کا ذکر لگوا. اگر صغائر اور کبائر دونوں معاف ہے تو اس کا معنی ہے کہ وضو سے صغائر بھی معاف ہے اور کبائر بھی معاف ہے. تو یہ قرآن کے خلاف ہے. قرآن نے تو کبائر کی معافی کے لیے شرط لگائی ہے الا من تاب, کہ آدمی تقلید سے توبہ کرے و آمنا اور ایمان لائے و عمل صالحہ تبلیغی بنے. ٹھیک ہے. اچھا اس کا جواب بعض حضرات نے یہ دیا کہ وضو کرنے سے صغائر معاف ہوتے ہیں. سا تو کبائر ہے تو پھر یہاں یخرج نقیہ کا معنی کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے कि वुजू काफिर करता है या मोमिन करता है? मोमिन। और मोमिन की शान से ये नहीं है कि वो कबायर करे, तो कबायर से तो पहले पाक है। हाँ, सगायर से कोई बच नहीं सकता अंबिया के अलावा। अब वो सगायर पाक हो गई वुजू से, यखरुज नकिया। बात समझ में आ गई? जवाब क्या है कि वुजू करता है कौन? मोमिन। और हदीस में भी आया है कि अल अब्दुल मुस्लिम अविल मोमिन। और मोमिन की शान सी नहीं है कि वो कबायर करे, तो कबायर से तो ईमान और इस्लाम ने रोक दिया। सगायर करता रहा वो वुजू से पाक हो गए, तो कबायर पहले नहीं थे और सगायर वुजू से पाक हो गए, तो हत्ता यखरुज नकिया का जिक्र सही बना या ना बना? ठीक है। अच्छा, दूसरा जवाब यह है कि गुना से मुराद यहां सगायर है। अगर आप कहते हैं कबायर बाकी है तो ये नकिया में जुनूब तो नहीं हुआ। हम कहते हैं कि एक मासियत है, एक ज़म्ब है। मासियत कबीरी को कहते हैं और ज़म्ब सगीरी को कहते हैं। तो हुजूर ने तमाम गुनाहों से नकी कहा या मिन जुनूब से नकी कहा? और जुनूब सगायर है, यानी सगायर से पाक हो जाएगा। बात आई समझ? आगे बढ़ो। قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح, ये हदीस हसन और सही। मैंने इब्तिदा में आपको कहा था कि इमाम तिर्मिजी के नज़दीक हदीसी सही उसको कहते हैं जिसके सनद के रिजाल सिकात हो। सिकात, आदिल हो, मुत्तसिल सनद हो, तामुज ज़बत हो। तामुज। और हसन उसको कहते हैं कि इसके सनद के रिजाल सिकात हो, आदिल हो, मुत्तसिलुस सनद भी हो लेकिन तामुज़बत ना हो। तो सही की रुवात तामुज़बत है और हसन की रुवात जो है तामुज़बत नहीं है। तो हसन और सही दोनों मुतज़ादेन हो गए। तो मुसन्निफ ने मुतज़ादेन का हुक्म एक हदीस पर क्यों लगाया कि ये हदीस हसन भी है और सही भी है? हसन का मानिए कि इसकी नकल करने वाले तामुज़बत नहीं है, हाफिज उनका कमज़ोर है, और सही उनका मन ये है कि इसके नकल करने वाले जो है वो क्या है? तामुज़बत है, हाफिजा दुरुस्त है। तो ये तो इज्तिमा नकीज़ैन का। एक हदीस के हसन होने का मतलब यह है कि नकल करने वाली तामुज़बत नहीं है, और हदीस के सही होने का मतलब यह है कि इसके नकल करने वाली तामुज़बत है। तो आपने इस एक हदीस को हसन भी कहा और सही भी कहा, इसका मतलब है कि इसके रिजाल तामुज़बत भी है और तामुज़बत ना भी है। तो ये तो इज्तिमा नतीजा का। ठीक है। इसका एक जवाब ये है कि यहाँ औ मुकद्दर है। इसका माने ये हाजा हदीसुन हसनुन औ सहीहुन, यानी तिर्मिजी को उसके रिजाल में शक है कि वो तामुज़बत है या नहीं। तो चूंकि तामुज़बत होने का यकीन नहीं था, शक था, तो हसनुन कहा, और तामुज़बत न होने का यकीन नहीं था, शक था, तो सहीहुन कहा। यानी ये इमाम तिर्मिजी अपनी शक का इजहार करता है कि मालूम नहीं कि ये हदीस हसन है या सही। तो असल इबारत क्या बनी? हाजा हदीस हसन औ सही हुन, औ सही हुन अहदुल अमरैन के लिए आता है। इसका मतलब इस हदीस पर या हसन का हुक्म है, अगर वो नहीं तो सही का हुक्म है। तो दोनों हुक्म बयक वक्त आ गए या अला सबीलिल बदलियत आ गए? बात समझ में? लेकिन ये जवाब शारहीन ने रद्द किया, रद्द इसलिए किया है कि निसब से ज्यादा अहदीस पर इमाम तिर्मिजी हसनन और सहीहुन का हुक्म लगाता है। तो क्या उन तमाम अहदीस में इमाम तिर्मिजी को शक है कि पता नहीं है कि इसकी नकल करने वाली तामुज़बत है या नहीं है? ये हुक्म सिर्फ इस हदीस पर लगाए या निसब से ज्यादा अहदीस पर लगाए? तो इसका मन ये हुआ कि इन सबसे जायद किताब में मुसनिफ को शक है कि इसकी रुवात तामुज़बत है या नहीं है। ठीक। दूसरा जवाब लोगों ने दिया है कि यहां वो हजफ है, हाजा हदीसुन हसनुन व सहीहुन। یعنی حدیث ایک ہے لیکن اس کی دو سندیں، ایک سند یہ ہے اور ایک سند یہ ہے، تو یہ متن اس سند سے بھی منقول ہے اور اس سند سے بھی منقول ہے. اس سند کے رجال تھا مزبت نہیں ہے، اس اعتبار سے یہ حدیث کیا بنی؟ حسن. اور اس سند کے رجال تھا مزبت ہے تو اس اعتبار سے یہ کیا بنی؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حسن بے اعتبار حض سند اور صحیح بے اعتبار حض سند. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دوسرا جواب ہے. تیسرا جواب بعض لوگوں نے دیا وہ یہ کہ ایک حسن ہے ایک صحیح ہے اور ایک حسن صحیح دونوں ہیں. حسن وہ ہے جس کے رجال تھا مضبط نہ ہو اور صحیح وہ ہے جس کے رجال تھا مضبط ہو. بات سمجھ میں؟ اور حسن نن صحیحون میں، حسن نن صحیحون میں یہ حسن مراد نہیں ہے جس کے روات تھا مضبط نہ ہو، اور یہ صحیح مراد نہیں ہے جس کے روات تھا مضبط ہو. یہ ترمیزی کا ایک اصطلاح ہے، جہاں حسن صحیحون دونوں جمع کرتے ہیں وہاں حسن سے مراد غیر تھا مضبط نہیں ہے اور صحیحون سے مراد تھا مضبط نہیں ہے، حسن سے مراد ہے مستحسن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امام ترمیزی کے خاص اصطلاح ہے کہ فقط حسن کا معنی کیا ہے؟ غیر تامزبت. فقط صحیح کا معنی کیا ہے؟ تامزبت. اور جہاں حسن صحیح کے ساتھ لگ جائے، اس حسن کا معنی غیر تامزبت نہیں ہے، اس حسن کا معنی مستحسن التبائع بأسرها، یعنی وہ حدیث جو تمام محدثین میں مستحسن ہو. تو جو حسن صحیح کے ساتھ ٹچ ہے اس کا معنی یہ نہیں ہے غیر ہوتا مزبت، اس کا معنی کیا ہے؟ مستحسن. اور یہ حدیث امام مالک نقل کرتا ہے عن سہیل عن ابی عن ابی ہریرہ و ابی صالح. ابی صالح روی ہے اس میں، یہ والد سہیل کا، یہ ابو صالح سمان ہے، اس کا نام زکوان ہے. ابو ہریرہ کے نام میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں اس کا نام عبد شمس تھا، بعض کہتے عبد الرحمن تھا، بعض کہتے عبداللہ تھا، کتنے نام ہو گئے. لیکن صحیح یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں عبد شمس ہے اور زمانے اسلام میں یا عبد الرحمن ہے یا عبداللہ. ابو ہریرہ اختلفوا فی اسمہ، محدثین نے اس کے نام میں اختلاف کیا ہے، بعض نے کہا کہ عبد شمس، بعض نے کہا عبداللہ ابن عمر، وہکذا قال محمد ابن اسماعیل وہذا اصح، یہ اصح ہے کہ زمان جاہلیت کا نام عبد شمس ہے اور زمان اسلام کا نام عبداللہ ہے. وفی الباب، اور اس فضیلت وضو کے باب میں عثمان، صوبان، ثنابی، عمرو ابن عبسہ، سلمان، عبداللہ ابن عمر ہے. بس اب مجھے صاحب یہاں ایک ثنابی آیا، تو ثنابی تین ہے، ایک یقیناً صحابی ہے، ایک یقیناً صحابی نہیں ہے، اور ایک مخضرمین میں سے. مخضرمین کا معنی یہ کہ حضور کے زمانے میں تھا لیکن حضور سے حیات میں ملاقات نہ ہو سکی، تو ایک ثنابی ہی صحابی ہے، اس نے یقیناً حضور کو دیکھا. ایک ثنابی ہی تبع تابعی ہے، اس نے یقیناً حضور کو نہیں دیکھا. ایک ثنابی ہی مخضرمی ہے، یہ حضور کے زمانے میں تھا، مسلمان ہو چکا تھا اور حضور کو ملنے کے لیے مدینہ منورہ میں آیا، لیکن ابھی 6 میل دور تھا کہ ان کو اطلاع ہو گئی کہ آج تیسرا دن ہے کہ حضور پردہ کر گیا دنیا سے. اب امام ترمذی پر اعتراض ہے کہ آپ کہتے اس باب میں ثنابی ہی بھی حضور سے روایت نقل کرتے ہیں، تو اعتراض پڑتے ہیں کہ ثنابی تو مخضرمین میں سے ہے، اس کی تو ملاقات ہوئی نہیں ہے، یا ثنابی ہی تبع تابعین میں سے ہے، اس کی تو ملاقات حضور سے ہوئی نہیں ہے. تو مصنف کہتے ہیں میں جس ثنابی ہی سے روایت نقل کرتا ہوں، نہ وہ دوسرا ہے نہ تیسرا ہے بلکہ پہلا ہے، یہ وہ صحابی ہے جس کی حضور سے ملاقات ہو چکی ہے، اس لیے فرماتے ہیں وسنا بھی ہی سنا بھی ہی حاضا، جو میں ذکر کرتا ہوں یہ وہ ہے روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو طہور، جو حضور سے نقل کرتا ہے فضیلتی وضو کے بارے میں، اس کا نام عبداللہ سنا بھی ہی ہے، ٹھیک ہے. دوسرا وسنا بھی ہی لذی، اور وہ دوسرا سنا بھی ہی جو نقل کرتے ہیں ابو بکر صدیق سے، لے سلح سما من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا سما نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، وہ مخضرمی ہے، اس کا نام عبد الرحمن ابن عسیلہ ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے. رحل الی نبی علیہ السلام، یہ حضور سے ملنے کے لیے آیا تھا، فقبض نبی علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، وہو فی طریقہ، یہ سنا بھی ہی جو مخضرمی تھا، یہ کہاں تھا؟ راستے میں تھا. بات سمجھ میں آئی؟ دو ہو گئے. ایک تیسرا ہے وقد روا عن النبی علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام سے نقل کیا ہے اس نے احادیث، یہ بات ختم ہو گئی. تیسرا وسنا بھی بن آثر الاحمسی صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له سنا بھی ایزنا، ایک سنا بھی آثر ہے. انما حدیث قال سمعت النبی علیہ السلام یقول انی مکاثر بکم الامم، میں فخر کروں گا تمہاری کثرت سے دوسرے امت پر، فلا تقتتل النبادی، ایک دوسرے کو مت مارو. شارع نے کہا کہ ترمیزی نے اس تیسری کو بھی ثابت ہے رہا، حالانکہ یہ تب طبعی ہے، حضور سے اس کا سما ثابت نہیں ہے. باب ما جاء، دوستوں اللہ کا سینا سبا دوا لو شیخ.